Частка 18. Сухавея і Міколу Канцавога арыштавалі і адаслалі ў Энскую чрезвычайку. Гэткія навінкі прынёс настаўніцы Хайм Перакупшчык цераз некалькі дзён. Дзяўчына надта ўразілася, але ўцяміла, што марудзіць тут няможна, і паспяшыла ў горкі. Яна была пэўна, што пісьмо таксама папала ў чрезвычайку, і хаця не ведала, што з гэтага можа быць, але баялася, каб за яго не абвінавацілі арыштаваных у шпігоўстве. Гарэцкія хлопцы стараліся супакоіць яе, але і самі зусім страцілі пэўнасць настрою, бо не ведалі, за што схапілі іх сяброў і баяліся, каб іх без віны не расстрэлілі. Пасля нарады даручылі Іраідзе Аўгенаўне, як дзяўчыне і найменш падазраванай, ехаць у Эн даведацца, у чым іх вінавацяць, і прасіць, каб іх аддалі на парукі школьнай рады і вучыцельскага хаўрусу. Ніхто не падняў цяпер старога пытання, каб яна перагаварыла з Абдзіраловічам таксама аб пісьме і аб грашох. Калі Іра раненька прыехала ў Эн, ужо і там чулася другая палавіна лета. Іра адвыкла ад места, але чула прыемнасць ад клуму, люднасці і культуры. Пільна ўглядалася яна ў знаёмае, даўна бачанае, але ёй замінала думка, як то пашчасціць вызваліць арыштаваных. Наняўшы номер у гатэлі, скоранька справіўшись, яна з нейкім тамаваннем у сэрцы выйшла на вуліцу і шыбка пайшла ў чрезвычайку, каб за адзін дзень паспець зрабіць усё, што там трэба. Дом, дзе змяшчалася страшная бальшавіцкая ўстанова, быў добра знаёмы дзяўчыне. Да вайны ў ім была епархіяльная школа. Іра хадзіла туды на вечарынкі, на скокі. Толькі цяпер мала хто хадзіў міма таго дома, і то сярод вуліцы, бо дом з каменнаю сценкою і тратуарам быў высока абгароджан і абвіт калючым дротам. Калі настаўніца падышла, ля варот стаяла вялізазная фура, поўная з салдацкімі булкамі белага хлеба, і салдаты кідалі хлеб з яе на зямлю на падсцеленыя коўдры. Іра не пайшла туды, а на ганак, з бакоў якога стаялі два чырвонагвардзейцы з карабінамі. Яны запыталіся ў яе перапуск, а як паказала свае дакументы, дык старшы салдат сказаў, што гэтыя дакументы для іх пляваць, а трэба перапустку ад мясцовага каменданта. Падзякавала і пабегла шукаць каменданта места. Шмат каго пыталася, дзе ён жыве, ці да ніхто не ведаў, каго яна шукаюць, і казалі, каб ішла ў савет, і салдаты не ведалі. Адылі нейкі хлопчык газетніку, якога купіла газету, сказаў, што ўпраўленне каменданта за мастом ля вакзалу. Скора падышоў трамвай, яна села і паехала. І там, ля каменданцкага дома, на вуліцы шмат было салдатаў і розных людзей. Упускалі туды толькі тых, хто быў савецкі служачы ці знаёмы салдатам, а іншых – не. Іра доўга не магла ўразумець, у чым справа, што яе і яшчэ нейкіх сялян і яшчэ нейкіх людзей з места не пускаюць. І ніхто нічога не ведаў, каго яна толькі не пыталася. Прыдзверныя салдаты крычалі «Паспейце, паспейце, чаго лезеце!» А хвост інтарасанта ўсё павялічваўся, і ўжо за спінаю ў Іры стала блізка дзясятка чалавек. Усё тое не вішчавала ёй нічога добрага, але цвёрда хацела быць для справы незвычайна спакойнай і цярплівай. Аж выйшаў, як відаць, пісар і пачаў раздаваць чаканнікам белыя білецікі. Ды не ўсім, бо іншыя панайшлі з бакоў і тыркалі яму прад вочы сінія білецікі, і тым нічога не даваў. Пакуль Іра разгледзела, што на яе белым білецьку стаіць ля пячаткі абы як наскрабаная дата заўтрашняга дня, пісар крыкнуў «Сінія, прыём, пачынаецца!» і схаваўся. Сінія рынуліся ў дзверы, тузаючысь і не гледзячы на салдатаў стрэльбамі, а белыя, быццам вінныя, у чым недаўменна адышліся і аглядались. І растанула ля абгрызенай канём ліпкі, каб абдумацца, што рабіць. І да яе падлез нейкі мясцовы чалавечак з нямытым тварам сярод канцоў пастаўленага каўняра, чорны як жыт, але з добрай вымовай, і сказаў ёй зусім нячутна, што ён можа памяняцца білетамі. Іра была рада, бо ўжо поўдзень мінуўся і мог прапасці адзін дзень зусім, і хацела памяняцца, ды пачула на сабе нечы пільны пагляд, зірнула туды і ўвідзела нейкага тоўстага з зялёным хворым тварам чалавека у шабадраным чыноўніцкім пальце, каторы паглядам гаманіў з ёй аб тым самым, што і чорны. Іра занепакоілась, каб з гэтай менкі не трапілась абы якой прыкрасці. Няхай лепей прападзе цэлы дзень. Тагды чорны пайшоў да сялян, а шабадраны чыноўнік зблізіўся да яе, заплюскаў губячымі сорам вачмі і сказаў, дастаючы з рукава сіні білецік: «Не карыце згаладнялага і дайце, што ласка ваша». Іра памянялась на білецікі і дала чыноўніку 3 царскія рублі, а каб не відзіць, як ён кланяецца, як па зялёным твары паўзець слязіна, шыбчэй пайшла міма людзей і салдатаў у канцылярыю. Сабраўшы ўсе дакументы ў жменю, яна стала ў невялікую чараду перад пісарскім столікам і жахам убачыла канец другой чарады, што цягнулася ў нейкі калідорчык да дзвярэй з зачыненага пакоя з дошчачкай над ім камендант. Ужо пайшла першая гадзіна папоўдні, і Іра надтакаялась, што не зрабіла менкі білетаў трохі раней. Яна паказала свае паперы пісару, той не ўзяў іх і сказаў, каб прыходзіла заўтра, бо сянні камендант усё роўна не паспеець прыняць. Іра, быццам нясмелым, Адэлі настойлівым голасам запытала, а ці не можна дастаць перапуску без каменданта? І потым цвярдзей дадала: «У мяне ўсе дакументы ў парадку, вот». Яна ўжо адна толькі стаяла перад пісарам, і ён доўга чытаў і разглядаў яе паперы, а тады сказаў ёй: «Дык чаго вы ад нас хочаце, таварыш? Мы перапустак у чрезвычайку не выдаём. Выдаеце савет. Калі вы хочаце купіць бацінкі, то, напэўна, не шукаеце іх у аптэцы. Я вас проста не разумею, чаго вы хочаце». «Даруйце, мяне да вас паслалі за перапускам з чрезвычайкі, не сама ж я выдумала». «Таварыш, не спірайцеся. Не маглі вас паслаць да нас, бо перапускі ў чрезвычайку мы не выдаем ужо блізка месяца». «Я разумею, толькі скажыце, будзьце ласкавы, напэўна, хто ж цяпер выдае?» «Савет, разумеецца. Звярніцеся там да каменданта савецкага будынка, вуліца Карла Маркса, бывшая беларуская гасцініца. Кожны дурань вам пакажа». «Дзякую». Іра спацелая выбегла на вуліцу і была рада, што развязалася з гэтым пісаром і што на вуліцы ўсё спакойна. Сядзяць пад плотам безуважна цярплівыя сяляне, а там лузгаюць сланешнікавыя семечкі, седзячы на лавацы салдаты, і з абгрузненай канём ліпкі валіцца жаўцелы ліст на выбіты цагляны тратуар. Савет быў недалёчка, і Іра спадзявалася яшчэ паспець да другой гадзіны дастаць перапустку для ўваходу ў чрезвычайку, хоць для заўтрашняга дня. У савеце ёй лёгка далілі дзвярэй перапуск, і яна шыбка пабегла на гару па лесвіцы да пакоя нумар 3, дзе была агульная канцылярыя, прымаў дзяжурны пісар. Аднак ля гэтага пакоя стаяў вялікі груд чаканнікаў, і Іра зморанай, раздражнёная, прыхінулася да сценкі. Яна згубіла надзею зрабіць сянні хоць што-небудзь і шкадавала дарма патрачанага часу. Разгарнула газету, каб за чытаннем супакоіцца і сабраць патрэбныя думкі, пакуль не выгукнуць яе номер. Вочы няўважна бегалі па газетных радках, а розныя думкі таўпесіліся і не слухалі аднай найлепшай. «Чаго ж я так хапаюся? Паспею, паспею, болей цярплівасці». Дзень добры пачула яна ля сябе і шыбка ўскінула вочы. «Ах, дзень добры! Я вас не пазнала, звонку зусім спакойная, а ў душы прыкра, згубіўшыся ў парадку, глядзела настаўніца на Абдзіраловіча і скарэй падала руку яму, бо забылася». Ён паціснуў злёгку і прыязна яе ручку, і дзяўчына пачула прыемнасць, даткнуўшыся да яго рукі. Ён быў у шынэлі без пагоны, у шапцы без какарды, з чарнейшым ад аколушы плямкам ад яе. Значна памужнеў. Пастарэлі яго карыя вочы і былі пад вачмі з боку зморшчынкі, якіх раней яна не бачыла. Вусы не галіў, а толькі падразаў. Каб не той самы мяккі з прыемным тэмбрам голас, яна адразу не пазнала б яго, ці ён здаўся б ёй чужэйшым. неяк неўпрыцем адсунуліся ад чарады чаканнікаў да вакна. Ён не пытаўся, па якой справе яна тут, але пацікавіўся, які намярок на яе білецьку. Пабачыўшы, што 315-й сказаў, што яна дарма будзе чакаць Янні, бо прымуць толькі да 300-го номеру. Так сказаў яму знаёмы пісец, якога ён выгукнуў з канцылярыі праз прыдзверніка. На яе твары адбілася такое нездавальненне, такі жаль, што ён падумаў, што яе прывяло сюды нейкае гора, жаданне знайсці ратунак. Хацеў спытацца і зноў змоўчаў. Яны выйшлі з савета і пайшлі па вуліцы к бульвару. «Калі вы, Іраіда Аўгенаўна, не маеце ніводнага знаёмага вінціка ў гэтай новай пішучай машыне, дык доўга, бескарысна будзеце стаяць у розных чарадах», – сказаў Абдзіраловіч. «Не, нікога не маю, а можа і маю каго, ды не ведаю, бо толькі сяння прыехала сюды. Мне патрэбен перапуск у чрезвычайку, каб навесці там спраўкі аб арыштаваных. Аднаго з каторых вы добра знаеце». «Хто ж гэта?» «Вучыцель, свядомы беларус, Мікола Канцавы». «Ён у чрезвычайцы?» «Ну, ага. Боже мой, Мікола, добры, слаўны Мікола, у энскай чрезвычайцы? Гэта ж няшчасце. Ці якая абмылка? Трэба ж яго ратаваць. За што, у чым справа, Іраіда Аўгенаўна, скажыце?» «Або я сама ведаю», – пытаннем адказала яна. «Прыйшлі, ператрэслі ўсё чыста, забралі ўсю перапіску, некаторыя беларускія кніжкі, арыштавалі самога, а зім аднаго вучня з горак, таксама свядомага беларуса, Сухавея». «А за што?» «Ніхто з нас не ведае. Баімся, што за беларускую працу абвінавацяць іх у контррэвалюцыі і расстрэляць». «О, барані Бог, гэтага не можа быць. Вы несправядліва дрэнна думаеце аб бальшавіках. Невінаватых не могуць забіць». Дзяўчына нічога не адказала, і яны моўчкі прайшлі палавіну алеі ў гарадскім садзе. Яна засмуцілася, ён гэта заўважыў і надта хацеў, каб даўжэй пабавіць з ёю і супакоіць яе. Ігнат Восіпавіч зірнула на яго Іра сваімі круглымі шэра-галубымі вачмі. «Не будзем удавацца ў крытыку бальшавіцкага ладу. Толькі ўсімі сіламі памажыце ратаваць нашых заарыштаваных, бо крый Бог чаго, гэта будзе такая страта, каб вы толькі маглі ведаць». Яна нервова паправіла жменьку валасоў ля вуха і змоўкла зноў. «Ну так, ну разумеецца», – казаў ён, – «толькі ж вы загадзе не прымаеце так да сэрца. Я думаю, што ўсё абойдзецца зусім не так страшна». Хацеў ён супакоіць дзяўчыну і ўздумаў на ладнейшы час, калі вучыўся разам з Канцавым. «Я ўсімі сіламі буду вызваляць свайго любага Міколу і яго прыяцеля, бо каб і вы толькі маглі ведаць, як цаню я Канцавога. Вы яго цэніце як наогул добрага чалавека. Я ж цаню яго яшчэ як працаўніка на ніве адраджэння бацькаўшчыны. І страціць яго было б для мяне таксама больна, як некалі было больна, калі памёрла моя мамуся». «Ах так, ваша мамуся памёрла», – памаўчаў і падумаў, потым сказаў: «Праўда, я не магу так адчуць гэтага, гэтай балючасці ад яго смерці, як беларускага працаўніка. Не мог бы. Я нават не ведаў, што ён іграе ў руху такую роль». Абдзіраловіч пачуў, як незлавімая прыкрасць чапнула яго радасны настрой. Прыкрасць з'явілася таго, што яна так уважна гаворыць аб другім, якім не мог быць сам. Але ён не хацеў відзець прычыну гэтым і шукаў яе ў сваёй непрыхільнасці да ўсякай заядласці. «А шкода», – сказала яна. «Што шкода?» «Што я не ведаю ўсіх вартасцей Міколы, ці што не працую так, каб мог адчуць». «Усё разам», – коротка адказала Іра і падняла з дарожкі жоўты кляновы лісцік. «Вот добра, што вы научыліся гаварыць па-беларуску», – сказала і прыязна зірнула на яго сваімі круглымі шэрымі вачмі. «Раней, здаецца, надта цяжка гаварылі, слаба ўмелі ці не хацелі?» «Не думайце, Іраіда Аўгенаўна, што з мяне ўжо такі дрэнны беларус. Хто ведае? Каб я быў у свядома беларускай сферы, можа, і я рабіў бы нейкую карысную для бацькаўшчыны справу». слова бацькаўшчыны сказаў з павольным націсканнем, быццам набіраючыся смеласці ці часткай жартлівасці, абараняючы сваю ранейшую недзеяльнасць. Я надоечы нават слоўнік маскоўска-беларускі купіў, знайшоў выстаўлены ў вітрыне. «Правда», – сказала яна тихо, с протягом несмело радостно, с нарастающим чуттем утехи, и так поглядела таким самым поглядом у самую душу его, что почув незвычайную солодкость. «Ну то вот вам, дарую гэты кляновый листик», – додала еще. И с нечеканной для ее невыгодностью утулила в очи у дорожку. «Дякую», – так само неловко и тихенько прошепотел он. «Заговорили об батьках», — вернулась яна. «Даруйте мне, Ігнат Восіпавіч», — подняла вочы, «что я не сказала одразу, не ведала, як будзе лепей сказаць ці пачакаць. У Сухавея было письмо да вас ад вашага бацькі. Адзін гарэцкі вучань прыйшоў за дэмаркацыйнай лініі і прынёс. Письмо таксама невядома, дзе цяпер бацька ваш хварэе, кліча вас да сябе. Боже мой, колькі мне сяння неспадзевак і навін», — сказаў ён і мімаволі закрыў твар далонямі. Яна моўчкі зірнула на яго і радасна, нявідна здрыганулася.